7 i Z Fold 7 trwa tylko do 24 lipca. Zamów najnowszy smartfon Galaxy i zyskaj dwa razy więcej pamięci, oszczędzając nawet 1300 zł oraz nawet do 2500 zł zwrotu za swój dotychczasowy smartfon w programie Odkup od Samsung. Dodatkowo możesz skorzystać z promocji ratalnej aż 30 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Marta Malinowska, minęła 13. Wiadomości przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Poważniejszych sytuacji nie było, ale służby nadal są w gotowości. Na początek Podkarpacie i sytuacja w regionie po ulewach. W komentarzach zawrzało po słowach prezydenta o wieszaniu zdrajców. Kolejne opinie za chwilę. Szefowa Komisji Europejskiej uratowana. Prawicy w Parlamencie Europejskim nie udało się jej odwołać. Pesymistyczne prognozy nie sprawdziły się. W powiecie bielskim na Podkarpaciu nie doszło do poważniejszych interwencji z powodu ostatnich ulew. Prawdopodobnie jeszcze do jutra będzie obowiązywało pogotowie przeciwpowodziowe. Służby rozstawiły worki z piaskiem i rękawy przeciwpowodziowe w zagrożonych miejscach, między innymi w Czechowicach-Dziedzicach. Te worki niestety, z rozbrajającą szczerością musimy powiedzieć, że zostaną na wałach, gdyż te wały są za niskie i my postulujemy jako samorząd terytorialny od 30 lat od ich przebudowę, modernizację, gdyż podczas każdorazowych opadów deszczu wały rzeki Iłownicy, Białej, Wapienicy, Jasienicy przybierają. Mówił Bartłomiej Pfeiffer z zarządu powiatu. Stany wód w rzekach regionu są teraz na bezpiecznym poziomie. Po spotkaniu sztabu kryzysowego podano, że sytuacja pogodowa w Polsce powoli się stabilizuje, ale służby pozostają w stanie podwyższonej gotowości. Od poniedziałku strażacy odnotowali ponad 4300 interwencji związanych z usuwaniem skutków nawałnic. W teren ruszają też urzędnicy, którzy pomogą poszkodowanym ubiegać się o pieniądze na odbudowę zniszczeń. Deszczowo w Polsce, biało w Tatrach. W górach spadł śnieg i utrzymuje się na szczytach. Ośnieżonych wierzchołków na razie nie widać, bo zasłaniają je gęste chmury. Jeżeli jutro rano, tak jak prognozy mówią, wyjdzie słońce, no to prawdopodobnie ujrzymy białe Tatry. Pewnie ta sytuacja długo nie potrwa, bo w weekend ma się ocieplić. Natomiast póki co mamy, powiedzmy, taki dosyć niespodziewany obrazek. W środku lipca białe Tatry. Mówił Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Z powodu śniegu i deszczu wyjścia w góry są odradzane. Pod wodą jest m.in. trasa wokół Morskiego Oka. Słowa prezydenta nawiązujące do wieszania zdrajców to efekt histerii. Tak odnosi się do nich marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Przypomnijmy, wczoraj prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla prawicowych mediów nie wykluczył wyrzucenia wszystkich sędziów z zawodu, jeśli sami nie zrobią, jak się wyraził, resetu. Przytoczył też słowa człowieka, który miał mu powiedzieć, że w Polsce jest tyle zdrady i warcholstwa, ponieważ dawno nikogo nie powieszono za zdradę. Dodał, że to prawda, bo kara ma walor odstraszający. Podgrzewanie atmosfery w ten sposób, robienie jakiegoś symbolicznego wzywania do jakichś zemst politycznych, wieszania zdrajców i tym podobnych historii, wydaje mi się efektem jakiejś zupełnie niezrozumiałej histerii, w którą nie wiem, dlaczego pan prezydent zdecydował się wpadać na końcu swojej kadencji. Mówił Szymon Hołownia. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek zgadza się ze stwierdzeniem głowy państwa. Jeżeli chodzi o ogólną ocenę sytuacji politycznej w naszym kraju i tego, że osoby, które odpowiadają za to, co się dzisiaj dzieje, powinny zostać w sposób jednoznaczny w przyszłości rozliczone, tak, to tutaj mamy, myślę, że wspólną optykę z panem prezydentem i się z tym zgadzam. Jak dodał, prezydent ma prawo opisywać rzeczywistość według słów, jakie uznaje za stosowne. Wniosek o wotum nieufności wobec Komisji Europejskiej i jej przewodniczącej odrzucony przez europosłów. Zagłosowało 175 deputowanych przeciwko 360, a 18 wstrzymało się od głosu. Ponad 160 w ogóle nie wzięło udziału w głosowaniu. Wniosek złożyli głównie europosłowie ze skrajnej prawicy oraz Prawa i Sprawiedliwości. Główny zarzut to brak przejrzystości przy zawieraniu kontraktów na zakup szczepionek przeciwko COVID. Ale były też zarzuty o ingerencję w wybory prezydenckie w Rumunii. Większość proeuropejskich grup głównego nurtu głosowała przeciwko, ale to wcale nie oznacza, że dalsza droga przewodniczącej Komisji Europejskiej i jej współpraca z Europarlamentem będzie usłana różami, bo taki wniosek jednak ją osłabił. Tym bardziej, że podczas poniedziałkowej debaty europosłowie z grupy socjalistów i liberałów krytykowali ją za współpracę czasami ze skrajną prawicą. Natomiast zapowiedzieli, że nie poprą wniosku, by nie głosować, jak mówili, w jednym szeregu z częścią prorosyjskich eurosceptyków. Teraz, kiedy swoimi głosami ocalili szefową Komisji Europejskiej, socjaliści i liberałowie będą mogli jeszcze śmielej przedstawiać swoje żądania. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach przeważnie od 19 do 20 stopni, trochę chłodniej na południowym wschodzie od 15 do 17. Cieplej w okolicach Poznania i Bydgoszczy od 22 do 23. Intensywne opady deszczu aktualnie na wschodzie, na zachodzie jeśli popada, to tylko przelotnie. Na zachodzie możliwe także burze. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 13. Tu Myśliwiecka 357. Agnieszka Łukasiewicz audycję realizuje, Katarzyna Wojtasik wydaje, Marta Malinowska, to jeszcze raz się przedstawiam. Dzień dobry Państwu, będziemy razem do 15. Yeah. Scissor Sisters i I Don't Feel Like Dancing. Tym nagraniem z początku lat 2000 rozpoczęliśmy dzisiejszą audycję tu Myśliwiecka 357, więc pozwoliliśmy sobie na to, żeby ten początek był bardzo kolorowy, wręcz przerysowany momentami, jeśli chodzi o taką estetykę inspirowaną muzyką disco. Przyznam szczerze, że ja przez długi czas nie zdawałam sobie sprawy, że to jest zespół właśnie z tego okresu w historii muzyki, bo to brzmienie bardzo kojarzyło mi się z latami 70. Skojarzenia były słuszne, ale już sama oś czasu w trochę innym miejscu to trio panów stawia. I w przeciwnym punkcie do tej wielowątkowej, kolorowej, takiej bardzo rozbuchanej estetyki jest coś, co proponuje autor naszej dzisiejszej piosenki dnia. 2002 to jest rok jego urodzenia, a poprzednia piosenka wydana w 2001, więc nawet nie było go jeszcze na świecie. Aidan Bissett, on promuje teraz nową płytę debiutancką, więc mamy tutaj do czynienia z kimś, kto dopiero tworzy taką swoją postać na scenie muzycznej, ale widać, że świetnie trafia w gust szczególnie najmłodszych słuchaczek i słuchaczy Dance Around It, więc też o tańcu, ale w trochę innym wydaniu. Program Trzeci Polskiego Radia. This is a house that Jack built, y'all. Remember this house. This was the land that he worked by hand. It was the dream of an upright man. There was a room that was filled with love. It was a love that I was proud of. This is the life that he planned. On the love, the same old love. In the house that Jack built. The house that Jack built. Remember this house. Yes, it this is a house, it ain't no home. This is a love that I just 15 minut po godzinie 13. Aretha Franklin, The House That Jack Built, to nagranie, które pojawiło się przed chwilą w Tu Myśliwiecka 357 i wydarzyło się to bardzo intencjonalnie. Z czystym sumieniem. Czyli ten moment na nasze autorskie polecenia. Nie wiem, czy to jest kwestia pogody, czy czegoś zupełnie innego, ale muszę przyznać, że mi dzisiaj od rana towarzyszą takie bardzo sentymentalne nastroje. No bywa i tak, że jest właściwie środek lata, a my mamy ochotę zamknąć się w swoich czterech ścianach i spędzić czas w jakiś przyjemny sposób. Mi akurat takie poczucie komfortu dają seriale, które lubię i które znam. Pomyślałam zatem, że dzisiaj w ramach poleceń coś z klasyki telewizji amerykańskiej, czyli serial The Wire, który ukazał się na początku lat 2000. Polski tytuł to Prawo ulicy. Ten serial na samym początku nie cieszył się zbyt dużą popularnością. Właściwie nie może się on pochwalić żadnymi konkretnymi statuetkami czy nagrodami i to dopiero czas i zagłębienie się w te fabułę, ale też w tę konstrukcję spowodował, że urósł do tak kultowej pozycji. Zagrajmy zatem te dźwięki, które wprowadzają nas w pierwszym sezonie do każdego z kolejnych odcinków. If you walk through the garden, you better watch your back. Well, I beg your pardon for the straight and narrow track. If you walk with Jesus, he'll save your soul. You gotta keep the devil down in the hole. He's got the fire and the fury at his command. Well, you don't have to worry if you hold on to Jesus' hand. We'll all be safe from Satan when the thunder rolls. You gotta keep the devil way down in the hole. Way down in the hole. Kiedy słyszymy te dźwięki, przynajmniej te osoby, które no są już zapoznane, a nawet mocno zaprzyjaźnione z serialem Prawo ulicy, to od razu pojawiają się ciarki i ekscytacja. Co tym razem, jakiego rodzaju sztuczki zostaną zastosowane? The Wire, czyli podsłuch właściwie. To ten czas w historii technologii, kiedy dzięki podsłuchom na tych tradycyjnych telefonach można było próbować rozwiązać różnego rodzaju zawikłane zagadki, którymi żyje miasto, ale no na tych dopiskach, gdzieś na nieoficjalnych stronach. Historia toczy się w Baltimore i jest to historia tego miasta opowiedziana w taki sposób, że każdy z sezonów poświęcony jest innemu problemowi, ale ta historia jest bardzo uniwersalna i to, co robi ogromne wrażenie, to precyzja, to jak skrzętnie utkana jest ta siatka zależności instytucjonalnych i systemowych, począwszy od tego tak zwanego marginesu społecznego, poprzez edukację, poprzez gospodarkę lokalną, skończywszy na ratuszu, czyli Urzędzie Miasta, no i mediach w piątym sezonie. Jimmy McNulty to jest główna postać, detektyw, ale myślę, że taką najbardziej kultową postacią stał się Omar, czyli ten archetyp szlachetnego zbójcy. Omar! You. Omar! Omar coming, yo! Omar, Omar coming, yo! Omar coming, yo! Omar coming! Get out of here! Omar coming! No to są takie momenty, kiedy Omar pojawia się na ulicy i wszyscy po prostu nawołują, żeby się chować, żeby uważać na siebie. Motyw oczywiście doskonale znany, postać Omara genialnie zagrana przez Kay Williamsa. The Wire, nasze polecenie dzisiaj w ramach Z czystym sumieniem. Zaskoczeniem dla mnie jest to, że na Filmwebie ten serial znalazł się, przynajmniej na razie znajduje się na 23. miejscu, ale o okej, może to jest też argument za tym, żeby jeszcze o nim opowiadać, no bo po prostu warto zobaczyć tę historię. Ja dodam na koniec, że przez niektórych jest on porównywany na przykład do powieści Dostojewskiego albo Dickensa, jeśli chodzi o tę wielopoziomowość, więc zostajemy przy nim. Jeżeli weekend będzie taki jak obecnie pod kątem pogodowym, no to proszę sprawdzić Prawo ulicy i The Wire. Jeszcze jedna propozycja ze ścieżki dźwiękowej z tego serialu. My papa's son wandering out a smoking gun. Now some of you would live through me and light me up and throw away the key. Or just find a place to hide away and hope that I'll just go away, huh. But I feel alright. I feel alright tonight. I feel alright. I feel alright tonight. And I'll bring you precious contraband and ancient tales from distant lands. Conquerors and concubines and conjurers from darker times. A betrayal and conspiracy and sacrilege and heresy. I feel alright. I feel alright tonight. I feel alright. I feel alright tonight. I ask you questions, tell you lies, criticize and sympathize. Yeah, but be careful what you wish for, friend, 'cause I've been to hell and now I'm back again. I feel alright. Yeah, I feel alright tonight. Yeah, I feel alright. I feel alright tonight. Steve Earle, Feel Right, jeszcze raz ze ścieżki dźwiękowej do Prawa ulicy. Jeżeli Państwo chcą się z nami podzielić swoimi ulubionymi, kultowymi tytułami, to oczywiście jesteśmy dostępni. myśliwiecka@polskieradio.pl. Będzie nam niezmiernie miło, kiedy wpadną jakieś wiadomości. Mlecze teraz przed nami, nowe nagranie i nowa płyta, minie jesień. Gdybym tylko miała lepszy czas, bylibyśmy jak duety z filmów Bonnie Clyde. Gdybym tylko miała lepszy czas, to bylibyśmy jaj, moglibyśmy jabłka kraść. A teraz nie wiem. Nie jest się od rewolucji.

Kocham za to radio. Chwila i mamy ogród. Ale do rzeczy. Królestwo roślin Pawła Sztarbowskiego, tak jak do tej pory, także będzie pojawiać się w tej skompilowanej wakacyjnej wersji. I tak po zeszłotygodniowym spotkaniu ze Stanisławem, oczywiście w jego księstwie ptaków, w tę niedzielę Królestwo roślin Pawła Sztarbowskiego. I tak na zmianę, co dwa tygodnie. W sumie tych skompilowanych wakacyjnych spotkań będzie 6. Królestwo roślin oczywiście także na naszych stronach internetowych. podcasty.polskieradio.pl/3. To w towarzystwie tego śpiewu ptaków bardzo ci dziękujemy. Michał Margański przygotował dla państwa te polecenie. Friendly Fires za chwilę na naszej antenie, a po utworze muzycznym w studiu gość, wyjątkowy gość. Będziemy rozmawiać o designie. Dzisiaj w Tu Myśliwiecka 357 tematyka związana z estetyką, z przedmiotami, z designem po prostu. W naszym studiu jest Gutek Girek, znany być może w internecie jako Jezus od designu. Dzień dobry. Niech przemówi zatem. Tak jak patrzę na ciebie teraz, to chyba wiem, skąd w ogóle pomysł na pseudonim. On nie jest taki, że ty jesteś jakimś wybrańcem w rozumieniu, wiesz, uduchowionym, tylko tak. Wizualny. No w końcu design, dobra, wszystko jasne. Nie uzurpuję sobie prawa do tutaj wyłączności narracji czy głoszenia jedynej prawdy, tylko po prostu jest to kwestia stricte wizerunkowa. Niestety jesteśmy w radio, więc nie wszyscy będą mogli to zobaczyć. Ale będą mogli ciebie zobaczyć potem w innych miejscach i teraz to mi się wszystko klei, no bo rzeczywiście skoro mówimy o tych aspektach wizualnych, mówimy przede wszystkim o tym, co nas otacza, to ten pseudonim jak najbardziej ma sens, także prosimy, żeby też nie oburzali się ci słuchacze, którzy może w jakiś tam sposób poczuli na początku, że igrasz sobie z ich uczuciami. Nie, nie, nie, to kompletnie nie chodzi o to. Jesteś osobą, która w ostatnim czasie bardzo zwiększyła swoje dotarcie do szerszego grona odbiorców w internecie, przede wszystkim ze względu na treści, które tworzysz. To są treści dotyczące właśnie designu, dotyczące tego, jak urządzać swoje wnętrza, bo z wykształcenia jesteś projektantem. Tak, jestem architektem i wspólnie z żoną prowadzimy studio projektowe i mieliśmy w pewnym momencie takie ambicje, żeby otworzyć też taki sklep internetowy z meblami. No i zupełnym przypadkiem się stałem tym Jezusem od designu, ponieważ miałem za zadanie stworzyć jakiś tam profil, który już będzie miał jakąś taką małą grupkę odbiorców, żeby nie startować tak zupełnie od zera. I to jakoś tak bardzo wypaliło. Tak bardzo, że przerosło nasze oczekiwania. Sklep ostatecznie nie zafunkcjonował i nie zaistniał. Natomiast jak wiele rzeczy w moim życiu, zupełnym przypadkiem zrodziła się jakaś nowa ścieżka. A mówienie o designie w przystępny sposób jest rzeczą łatwą czy trudną? Myślę, że względnie łatwą, ponieważ ja nie jestem jakimś, powiedzmy, profesorem albo wybitnym znawcą designu, więc wydaje mi się, że moje treści mogą być względnie też łatwe w odbiorze dla osób niezwiązanych z designem, ponieważ raczej nie operuję jakimś trudnym językiem, tylko przynajmniej tak mi się wydaje. Być może ktoś, kto się zapozna z moimi treściami, uzna inaczej, ale w moim poczuciu tak jest, że raczej mówię to w sposób prosty i raczej jest to chyba zrozumiałe, tak podejrzewam. Natomiast największą dla mnie trudnością jest kondensowanie treści, to znaczy obecnie internet wymaga tego, żeby przekazywać myśli w sposób bardzo skondensowany, prosty i taki bezpośredni, bez lania wody, a naturalnie mam tendencję do lania wody i do gubienia głównego wątku, więc to jest dla mnie osobiście jakieś wyzwanie. No i jednak wielkim wsparciem jest to, że możecie korzystać i korzystacie z materiałów wizualnych, bo jak myślę sobie o tych treściach, które miałyby na przykład tylko toczyć się w radiu, czyli opowiadanie, nie wiem, jedna z rolek waszych, twoich, jak dobrze sobie ukryć jakieś niewygodne elementy w kuchni, czy coś takiego. To radio byłoby sprzyjające, żeby lać wodę. Tutaj jest konkret i są też rozwiązania wizualne i to, co wydaje mi się taką najatrakcyjniejszą wartością właśnie w przypadku tego profilu Jezus od designu, to jest właśnie to, o czym wspomniałeś, czyli że wy mówicie o tym designie w taki sposób, który dla mnie, jako przypadkowej osoby, jako masowego odbiorcy, jest przydatny. Bo wydaje mi się, że tu możemy przejść do kolejnej kategorii, czyli tego w ogóle, jak my się z tym designem obchodzimy. Czy właśnie dla większości osób kojarzy się on jednak z galeriami, ze specjalistyczną wiedzą. A chodzi chyba o to w designie przede wszystkim, żeby nam się milej funkcjonowało. Design jako taki to jest bardzo szerokie pojęcie, ogromne. Od jakiegoś urban design po projektowanie przedmiotów użytkowych, czy po ich te aspekty funkcjonalne. No i nawet pewnie byśmy mogli iść dalej, jeszcze jakiś design technologiczny, prawda, design aplikacji i tym podobne. Więc ograniczmy się, powiedzmy, do jakiejś takiej skali przedmiotów bądź mebli. Przedmiotów i przestrzeni, nawet naszej bliskiej przestrzeni, tak sobie myślę. Czyli takiej zamkniętej w naszych czterech ścianach. Tak, czy to jest dom, czy to jest praca, cokolwiek takiego. Nie mówmy teraz o designie w rozumieniu właśnie urbanistycznym i tak dalej, bo pewnie nie skończylibyśmy tej rozmowy. Ten wątek, zdecydowanie. Tak, design ma kilka takich aspektów, jak właśnie chociażby funkcjonalność, czy ten aspekt wizualny, czyli to, żeby nam się milej funkcjonowało. Natomiast wiele osób go rozumie i korzysta z niego intuicyjnie. Nie potrzebujemy do tego jakiejś specjalnej wiedzy. Tutaj przywołam przykład mojej mamy, która nie ma żadnego wykształcenia w tym kierunku, natomiast ma takie naturalne umiejętności dobierania różnych rzeczy do siebie. Naturalne umiejętności urządzania wnętrz, jakichś tam swoich wnętrz i robi to dobrze. Więc nie zawsze on jest taką rzeczą niedostępną. Jeśli go zdefiniujemy, że to jest coś specjalnego, to jest design przez wielkie D, no to faktycznie może to onieśmielać, ale jeśli pomyślimy, że to są wszystkie te klocki, które nas otaczają i jedni sobie lepiej, drudzy gorzej z tym radzą, ale każdego z nas to dotyczy, wydaje mi się, że ta koszula staje się taka bliższa ciału. Zróbmy teraz na chwilę pauzę, zagramy muzykę i zaraz wrócimy do rozmowy z Gutkiem. Nawet nie wiem, kiedy nauczyłem się płakać, nie roniąc łez. Moja galeria uśmiechów, kilka głębszych oddechów, a to dopiero poniedziałek jest. Dopiero poniedziałek. To może teraz opowiem żart, bo wciąż próbuję rozbawić świat. Karmiony trutką na szczury, wspomnienia gasną jak chmury. To chyba nie jest do końca mój świat, a chciałem opowiedzieć żart. I w tajemnicy ci powiem, między prawdą a Bogiem jeszcze nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. Ktoś powie, że się chwalę, no i trochę żal, że chłop się skończył na krillem, a ja się tylko zgubiłem, może ciut za mocno żyłem i nie zauważyłem, że się skończył bal. Nie było dnia bez fal. Nie było dnia bez fal. Nie było dnia bez fal. Nie było dnia bez fal. I w tajemnicy ci powiem, między prawdą a Bogiem jeszcze nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. I w tajemnicy ci powiem, między prawdą a Bogiem jeszcze nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. Przed wszystkim, siostro, uwierz mi, brat, dziękuję, że jesteś ze mną, bo szybciej robi się ciemno, a ja ciut słabszy jestem, coś ostatnio w grach. Wracamy do rozmowy z naszym gościem. Gutek Girek jest cały czas ze mną w studio. Jezus od designu, to jest hasło, to jest nick właściwie w social mediach, pod którym można znaleźć twoje treści. Skąd my mamy wiedzieć właśnie, co nam się podoba, w czym my się czujemy dobrze? Bo z ubraniami na przykład jest trochę łatwiej, no bo pójdę do sklepu, mogę coś przymierzyć i stwierdzić, że nie, bo coś tam, jakby ta lista jest długa. No a tutaj jednak mam wrażenie, że trochę więcej pracy trzeba wykonać, pracy w rozumieniu, że ten proces jest trochę bardziej złożony. No i często, jeżeli mówimy na przykład, nie wiem, o, niech to będzie oświetlenie, o lampie. Wiesz, skąd wiedzieć, jak my to mamy wyczuć? Czy do tego jednak jest potrzebna jakaś wiedza, czy wystarczy wyczucie? Jak ty to widzisz? Bardzo dobrze to porównałaś do ciuchów, które możemy przymierzyć, zobaczyć, jak nasza sylwetka w tym wygląda, jak my się czujemy. Też możemy zobaczyć na kimś, mijając kogoś na ulicy. Coś może nas zainspirować. Z designem nie mamy tej możliwości takiej łatwej przymierzenia, dlatego bardziej musimy być takimi uważnymi obserwatorami. Mówię o designie teraz już w skali, powiedzmy, wnętrza. Mm-hmm. Jak wnętrze jest urządzone. Tak, mówimy o wnętrzu. No bo powiedzmy, szklankę możemy sobie wziąć do ręki i ją pooglądać z każdej strony. wydaje mi się, że takim kluczowym aspektem jest po prostu obserwowanie swoich emocji w różnych wnętrzach, w których się znajdujemy. W restauracji, w hotelu. Nie wiem, to może być nieraz dworzec, może być to sklep, może to być sklep z ubraniami w galerii, może to być sklep z meblami, które mają jakieś ekspozycje. I obserwowanie tego, co nam się podoba i próba zapamiętania tych emocji, które nam towarzyszyły w danej przestrzeni. No i też nie ukrywajmy, że w dzisiejszych czasach my nawet nie musimy wychodzić z domu, żeby eksplorować wnętrza. To znaczy internet nam dostarcza tyle zdjęć, które my możemy sobie analizować. Jeśli nad tym przez chwilę przysiądziemy i zastanowimy się, to nam się podoba, to nam się nie podoba. Na końcu jesteśmy w stanie wyciągnąć jakieś wspólne wnioski. Ja często polecam osobom, które nie korzystają z usług projektanta wnętrz, żeby pierwszy krok, który zrobią w kierunku urządzenia swojego własnego domu, pokoju, kuchni czy cokolwiek, to przeglądając zdjęcia w internecie, nawet przy okazji po prostu, oglądając inne treści, ale jeśli rzuci im się w oczy jakieś wnętrze, które im się podoba, niech zapisują to do jakiegoś jednego wspólnego folderu. I potem, za jakiś czas, jak się wejdzie z powrotem do tego folderu, to można zobaczyć pewne wspólne elementy, które się przewijają w poszczególnych zdjęciach. To nie zawsze jest takie bardzo klarowne, ale jeśli się zastanowimy, że o rany, w sumie faktycznie na 90% zdjęcia mam jasne ściany, albo odwrotnie, albo ciemne ściany, to ja chyba lubię takie bardziej przytłumione wnętrza, takie bardziej, nie wiem, buduarowe. Jeśli się pojawia na każdym zdjęciu kamień naturalny, albo no, można tutaj mnożyć takie przykłady. Jest to dla nas sygnał, że być może my to lubimy, że gdzieś tam intuicyjnie to czujemy, nawet jeśli nie analizowaliśmy naszych emocji, widząc to konkretne zdjęcie, ale po prostu patrząc na ich zbiór, jesteśmy w stanie wyciągnąć jakiś wspólny wniosek, albo kilka wniosków, no i już to jest jakimś drogowskazem do tego, co w kolejnym kroku powinniśmy na przykład szukać do naszego wnętrza. To jest też super zabawa moim zdaniem, nawet jeżeli nie mamy teraz potrzeby urządzania przestrzeni, ale właśnie takie czucie siebie trochę w danym miejscu, bo to nam pozwala często odpowiedzieć sobie na wiele takich kwestii, bo my możemy na przykład w danym pomieszczeniu mieć jakieś, nie wiem, poczucie niepokoju, dyskomfortu. I to może nie chodzi na przykład o to, że z nami coś jest nie tak, tylko powiedzmy, nie pasuje nam ten rodzaj oświetlenia wspomnianego, albo jakichś, nie wiem, kolorów. I myślę, że to jest bardzo nawet nie tyle rozwijające, ile po prostu można to też potraktować w kategoriach zabawy, czyli właśnie poczuć, gdzie my się czujemy dobrze, a no nie oszukujmy się, jakby edukacja akurat w tym wymiarze myślę, że ma sporo do nadrobienia. Powiedzmy o tym, że sam przedmiot, jakim jest historia sztuki, przecież w szkołach nigdy nie był specjalnie istotny, plastyka na tym młodszym etapie, ale ja mam takie doświadczenia i myślę, że z tymi doświadczeniami wiele osób może się utożsamić, że jeżeli nie dostaliśmy z jakiejś innej strony takiej możliwości poznawania przestrzeni, architektury, czy nawet designu przedmiotów, to nam samym jest trudno też zrozumieć to i jakby wejść na taki obszar zainteresowań w ogóle tą dziedziną. Więc ja myślę, że ten design w rozumieniu użytkowym mieszkań to jest bardzo dobry punkt wyjścia do tego, żeby w ogóle myśleć o przestrzeni też, w jakiej my jako ludzie funkcjonujemy i w jakiej się znajdujemy. Tak, to jest bardzo fajna refleksja. Wydaje mi się, że mamy pewne niedostatki w Polsce. Czy nie chcę tak utyskiwać tutaj na nasz polski system tylko i naszą tak polską rzeczywistość. Tylko tak zaznaczmy malutki punkcik, nie róbmy z tego, wiesz, tak, tematu tak, rozmowy. Ale mieszkałem w innych krajach i mam w głowie takie obrazy z Holandii, jak właśnie całe rodziny jeżdżą na takie, na otwartym powietrzu, takie, no nazwijmy to targami sztuki czy designu i to był taki normalny sposób na spędzanie soboty czy niedzieli. W naturalny sposób te dzieciaki przesiąkają tą estetyką, tym poczuciem czegoś, co jest ładne. Same myślę, że podchodzą bardziej świadomie później do swoich wyborów, bo wydaje mi się, że taka średnia estetyczna, jeśli w ogóle można o czymś takim powiedzieć, mieszkań w Holandii jest na trochę jednak wyższym poziomie niż ta średnia estetyczna w Polsce. Często mamy ten problem, że my urządzamy mieszkania w dość przypadkowy sposób. To znaczy idziemy do marketu budowlanego i po prostu musimy dzisiaj kupić płytki, bo jutro przychodzi fachowiec je kłaść. Tak. Nie wynika to z jakiejś tam, jakiejkolwiek analizy. Ale to naprawdę nie jest proste też, jeżeli staniemy w tych czterech gołych ścianach. I co ja mam teraz zrobić? Gdzie co postawić? Oczywiście. Skąd to wiedzieć? I ta twoja działalność jest skierowana właśnie w tę stronę, żeby pomóc trochę nam, czyli takim osobom, które chcą się odnaleźć jakoś w swojej przestrzeni, chcą się czuć w niej dobrze, ale też chcemy, żeby ona była nasza, bo to jest chyba taka kwintesencja, prawda? Żeby to była nasza przestrzeń, po naszemu. Niekoniecznie tak, jak sugerują trendy, a tych trendów dostęp do nich dzisiaj jest no bardzo, bardzo duży. I co, jest tak? Widzicie to, że nagle wszystkim podobają się gołe, minimalistyczne, beżowe przestrzenie, które mam wrażenie, że tak bardzo zdominowały w ostatnim czasie to urządzanie pomieszczeń. Myślę, że w pewnej mierze jest tak, że trendy nam niejako, nie to, że sugerują, ale że nasz gust niejako się do nich dopasowuje w danym okresie czasu. Natomiast też istnieje kilka trendów równoległych. Pomijając same trendy jako takie, poszczególne elementy wystroju, które podlegają jakimś tam takim sezonowym, nazwijmy to, modom, jest dużo innych warstw projektowania wnętrz czy aranżacji wnętrz, które już tak silnym fluktuacjom tym modowym nie podlegają, bo na przykład są osoby, które wolą wnętrza, no nie wiem, bardziej wyraziste, bardziej kontrastowe. Są osoby, które wolą spokojniejsze, tak z gruntu, od samego początku. To jest ten punkt wyjścia. Oczywiście na to się nakłada różne kalki, tak jak mówisz, no nie wiem, bardziej minimalistyczną, mm-hmm. bardziej eko i tak dalej. Natomiast zwykle większość naszych klientów, z którymi się spotykamy, nie ma takiej czystej kartki, po prostu w sumie nie podoba mi się nic, albo w sumie podoba mi się wszystko, tylko zawsze, jak rozmawiamy przed rozpoczęciem projektu, to każdy ma pewien zbiór emocji, które mu towarzyszą przy danych rozwiązaniach, przy danej estetyce. I to już jest duży punkt wyjścia, tylko właśnie trzeba sobie postawić te pytania, co mi się podoba, dlaczego. Oczywiście, jak je tak postawimy szeroko na zasadzie, co mi się podoba, to trudno będzie znaleźć odpowiedź. Ale jeśli zaczniemy tak to rozkładać na jakieś takie drobniejsze elementy, czy ja wolę, no nie wiem, pomieszczenia, no tak jak wcześniej wspomniałem, ciemniejsze czy jaśniejsze, bardziej zożyste czy bardziej gładkie wolę tkaniny, czy wolę różnorodność czy jednolitość, tam, no nie wiem, na przykład w warstwie materiałów użytych we wnętrzu, to zaczynamy znajdować te odpowiedzi. Jeśli zadamy zbyt ogólne pytanie, co ci się podoba, to nam być może wymieni dwie rzeczy, a 20 czy 50 kolejnych nie, bo to już są gdzieś troszeczkę bardziej ukryte. Nie myśli o nich na co dzień, tylko one gdzieś tam pozostają w jakiejś jego podświadomości. Dopiero jak się zada mu odpowiednie pytanie, no to on jest w stanie z jakąś tą odpowiedzią wrócić, ustosunkować się. Często też w trakcie rozmowy się to zmienia. Ktoś na przykład mówi, ja nie lubię, no nie wiem, materiałów zimnych w dotyku, ale potem mówi, ale ten szklany stół to tutaj bardzo dobrze wygląda. O, fajnie, te betonowe podłogi to mi się tak podobają. O, kiedyś tam na przykład dotykałem w hotelu i było okej. Okay. Że nam się wydaje, że nie lubimy na przykład zimnego materiału, ale rozmawiając o nich, okazuje się, że cały zbiór chłodnych materiałów w dotyku jest dla nas jak najbardziej okej. Okay. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Ja również. Przede wszystkim odsyłamy na twoje, wasze social media, bo tam no naprawdę sporo bardzo ciekawych i przydatnych tipów odnośnie tego, jak dobrze się odnaleźć w swojej przestrzeni, ale nie tylko, bo też polecacie miejsca, które na przykład warto odwiedzić, jeżeli interesujemy się designem albo chcielibyśmy z tym designem poczuć się trochę bardziej. Gutek Girek, jeszcze raz dzięki wielkie. Ja również bardzo dziękuję i zapraszam. This is it.